آلی بر ما یک داستان از ذکر کرد، آلی مثالها را هم می دهد. مثالهایی که در حقیقت انسانها را از کبر و غرور دور می کند. ببینین یکان بار امر الله را ما به خاطر کبر و غرور او را اطاعت نمی کنیم. الله جل جلو از این خاطر این داستان را به ما ذکر کرد که کبر نکو. واضرب لهم، بیان کن برای ایشان مثلا داستان رجولین دو مرد را، جعلنا لی احدهما، دادیم به یکی از ایشان جنتین دو باغ من اعناب از انگور، و حففناهما و گرداگرد آن پیدا کردیم به نخل درختای خرما را، و جعلنا بینهما زرعا، و پیدا کن در بین این دو باغ زرعا زراعته، گرداگرد باغش درختای بسیار مقبول خرما، دما بینش هر نوع زراعتی که تو میگی از میوه های انگور انار هر چی که است در ما بینش است، یقینا باغ بسیار مقبولی است. علما دو نظر در رابطه به این دارن. بخشی از علما میگه که این داستان داستان مثالی است، یک تمثیلی است که قرآن کریم میکند، واقعی چنین نیست، واقعی چنین نیست. بعضی علما میگه که نه، این داستان واقعی است، در شهر رمله میگه این گذشته است. بعض علما این رقم میگوید. به هر عنوانی که میگیری، الله جل جلاله میگه و جعلنا بینهما زرعا، در میان این دو باغ زراعت را هم چی کردیم؟ جای دادیم که هر نوع چیزی که تو کشت میکرد در اونجا میروید. کلتا جنتین آتت، هر دو باغ آورد و کلها میوه های خود را، ولم تظلم منه شیئا، و هیچ کم نکرد از میوه خود چیزی را، میوه خود چیزی که کشت میکرد برش میداد. و فجرنا خلالها، و جاری ساختیم در میان این دو باغ، و فجرنا خلالهما، و جاری ساختیم در میان این دو باغ نهرا، جوی را. در مابینش جوی است، یعنی چقدر زیبا با. باغ از یک وجه یکی است، از وجه دیگری دو است، در مابینش یک جوی تیر شده بسیار مقبول، این را تقسیم به دو باغ کرده، و از طرف دیگری که احاطه مجموعی را پیدا کرده یک باغ است. پس خوبی از این باغ و مقبولی از این باغ با گذشت از این نهر در میانشان چقدر زیباست. در تصورتان بیارین بهترین جای تفریگاه، ولی خود تفریگاه فحاشی را مردم جور میکنه، چی یک باغ جور کرده این طرف خیرخانه، تمام روز دوسی در اوجا است. الله جل جلاله رزیل هدایت بده. و کان له ثمرون، و بود او را ثمرون میوه، فقال صاحبه، گفت برای رفیق خود، رفیق خود را چی گفت؟ و هو یحاوره، و او گفتگو میکرد با او، انا اکثر منک مالا و اعز نفرا، من بیشترم از تو در مال، و اعز نفرا و غالبترم به اعتبار حشم و ظاهری و قدرت، من از تو که در قویتر هستم به معنای خدمه و به معنای قوم، و اعز نفرا خدمه ما هم زیاد است، و اعز نفره به اعتبار قوم هم از تو که قوی تر هستم. طبیعی که نفر دوم که معمرش محاوره میکردی به خاطر زینه رفته بود که میوه بطی که خانه میبرون، این برش رفته بود گفت که تکبر نکو، از این زمین پاک خود بر ضد دین استفاده نکو، از این مقبول باغت به انحراف مردم کار نگی. اینه برش گفت که این نعمت الهی است که بر تو داده شده است، بنان بی جای استعمالش نکو. و دخل جنته، و او چی گفت که بسیار گپ نزد، انا اکثر من کمالا، از تو که بسیار مالم دارم، اگر خدا تو را که دوست داشته باشه مال برسیات می داشت، و از تو که خدمه و قوم من قوی است، اگر من خراب آدم می بینم الله حیه برم نمی داد. بینان در سر عقاید فکر نکرد، سر اعمال فکر نکرد. و دخل جنته، داخل شد به باغ خودش. در اینجا میگه جنته ما نگفت، و دخل جنته، داخل شد به باغ خودش. ما زیرا گفته بودیم که از یک تعبیر یک باغ است، در مابین جوی جدایش کرده. و هو ظالم لنفسه، و حالان که ستم کننده بود بر نفس خود، بر نفس خود ستم کننده بود. قال گو ما اظن، گمان نمی کنم، انتبید هذه ابدا، که هلاک شود این باغ هیچگاه. او رفیقش برش گفته ببینید که الله هلاکش میکند، الله این باغت را به دیگر روی باز میکند، اعمال خود اصلاح بکن. او چی گفت؟ ما اظنو، اظنو در جای ما یقین ندارم، یقین نمی کنم که انتبید هاده ابدا، که هلاک شود این باغ هیچگاه. و ما اظنو ساعت قائمتن، دیگر پیشم می رود، و گمان ندارم که از ساعت قائمتن که قیامت برپا شدنی باشد، ایرم باور نمیکنم. نه قیامتی در کار است و نه باغ ما از بین میرود. ولئن رددت بالفرض اگر رسانیده شوم، بازگردانیده شوم الی ربی به پروردگارم. ایرا نه به اعتباری که به پروردگار معتقد است، میگه امو که او گفته بود که پروردگار ما هم است، پروردگار تو هم است و از کل مخلوقات است. جواب را به زبان او میدهد. اگر بازگردانیده شوم الی ربی به پروردگارم که طوری که تو گمان میکنی، لاجیدن خیرا منها، خامخا خواهم یا به بهتر از آن. به بهتر از آن چی؟ منقلبا بازگشتنی. در اوجا هم از تو که خوبتر پیدا میکنم. زمحشری گفته که جنت مفرد آمده بعد از آن که قبلا تسنیه شده بود. میگه اشاره بیست که چون این شخص در آخرت بهره از چی ندارد؟ از جنت. در این خاطر به معنی که جنتی از امی دنیایش بود و دخل جنته، داخل شد به جنت خودش، زیرا او جنتی که برای مسلمان است و او نبود. بنان مراد جنتش جنت دنیاویش. ببینید که میگه اگر ما بازگردانده شم با سوی پروردگارم، از این که در خوبتر پیدا میکنم از روی بازگشتنی. ای تو فکر کرده بود که الله جل جلاله هم مانند افراد دنیاوی فکر میکند، هر کس به ظرف و برخ ظاهریش جای بلند میشاند. قال له صاحبه، گفت او را رفیق او، در جواب چی گفت؟ و هو یحاوره، حالا که او گفتگو میکرد، اکفرت بالذی، آیا کافر شدی؟ بالذی، به آن خدایی که، به آن ذات عظیمی که خلقک، آفرید تو را. اکفرت بالذی خلقک، کافر شدی به آن ذات عظیمی که آفرید تو را، من تراب از خاک، ثم من نطفه، باز از نطفه، ثم سواک رجلا، با ساخت تو را آدمی، با تو را انسان ساخت، تو را مرد ساخت، با او ذات عظیم منکر شدی؟ لکن ما که هستم میگم، هو الله ربی، که الله پروردگار ما است. ولا اشرک بی ربی احدا، و مقرر نمی کنم با الله جل جلاله با پروردگارم احدا، هیچ کس را، ای کس را با الله مقرر نمی کنم. ولولا دخلت جنتک، ولولا از دخلت جنتک، و چرا چون داخل شدی به باغ خود، قلت، نگفتی، ما شاء الله، آنچه که الله بخواهد چنان شود، لا قوت الا بالله، نیست قوت هیچ کس را الا بالله، مگر به الله که او بلند مرتبه و صاحب اختیار و حاجت روای کل مخلوق است. چرا این رقم نکردی که داخل شدی به باغت؟ ایت نمی گفتی که ما گمان نمی کنم که از بین برود، ما را تهدید نباید می کردی. نباید تو میگفتی که اگر قیام قیامت هم نیست، نباید میگفتی که اگر بالفرض تقدیرن چنین روزی به وجود بیا، ما به اساس مالم از تو کدم بیشتر خواد بودم. این تو نباید میگفتی، بلکه میگفتی که ماشاءالله، آنچه که الله خواسته باشد چنان شود، لا قوت الا بالله، نیست قوت هیچ کس را مگر به الله جل جلاله، قوت هیچ کس را نیست مگر به الله جل جلاله، او مسلط بر اوضاع است. پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم در حدیث می فرماید که امام مسلم روایت کرده، الا ادلک علی کنز من کنوز الجنه، ای ابو هریره، با یکی از ذخایر و معدنهای کنز تو را دلالت نتم؟ قلت، و گفتم، بلا یا رسول الله، نشان بده ذخیره چی است؟ قال، گفت، لا حول ولا قوه الا بالله، بگو لا حول ولا قوه الا بالله، بهترین ذکر همینجا است، این ذکر بیشتر ورد بسازین. حضرت انس بن مالک رضی الله عنه میگه، من را شیئا یعجبه، هر کسی چیزی را که دید که به تعجب انداخت او شخص را، فقال، بگوید لا حول ولا قوت الا بالله، وقتی که بگوید لا حول ولا قوت الا بالله، لم یضره عین، با او چشم ضرر نمی رسند. یعنی هرگاه که چیزی مقبول را شما دیدین که به تعجب انداختید، فورا بگو لا حول ولا قوت الا بالله، این را بگو، خداوند متعال این را از زدن چشم مسئول می کند. بنان ضرورت به چی نیست؟ ضرر به توتکای زنانه نیست، ضرورت به موسنگ ها نیست. پیغمبر علیه السلام بر ما او را نگفته که اتو کو، بگو لا حول ولا قوت الا بالله. یکی از علما میگه که چهار چیز در مقابل چهار چیز است، یعنی چهار حادثه ای که اگر پیدا میشه، این چهار دعایی است که ای را باید ورد زبانتان بسازید. من قال لا حول ولا قوه الا بالله امن من العين، از چشم مسئول می شود، از زدن چشم مسئول می شود. من قال حسبنا الله و نعم الوکیل امن من کید الشیطان، هر کس که این کلمه را ورد خود بسازه همیشه بگه حسبنا الله و نعم الوکیل، خداوند متعال او را از نقشه های شیطانی حفظ می کند. و من افوید امری، هر کسی که امر خود را کار خود را به الله بسپاره تو بگه که افوید امری الی الله والله رؤوف بالعباد، این را بگوید خداوند متعال کار از او را چی می کند؟ نگاه می کند. و کسی بگه لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین، خداوند متعال غمی از او را دور می کند. یعنی اگر کسی امیر بگه حالی مردم مازیاد غمگین هستند، هر کسی میگه میگه اعصابم خرابه، سعی شده غم دارم در سینه، فقط امیر بگه لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین، ای را وردت بساز، الله جل جلاله غمت دور می کند. ان ترانی انا اقل من کمالا، اگر ببینی مرا که کمترم از تو مالا در مال و ولدا و در فرزند، فعصا ربی، پس امید است که پروردگار من ان یعطینی خیرا من جنتک، از این که بدهد مرا به بهتر از باغ تو، و یرسل بفرستد علیها بر امی باغ تو حسبانا گرمبار تندی را، ایتو ذات است که باز بفرست علیها حسبانا گرمباند و آفتی را من السماء از آسمان، فتصبح سعیدا زلقا، پس گرد زمین صاف زلقا، تأکید برای ارض است، سعیدا زلقا زمین پاک و انواری که نه درختی است نه میوه است و نه اون نعمتی که تو دیروز مرا سرش تهدید میکردی. یعنی که او یصبح ماؤها، یا شود آب او غورا خشک و فرو رفته، ماؤها غورا، ام خشک شد ام پایینش ببرد، فلن تستطیع له طلبا، پس هرگز تو نتوانی آن را طلبا و خواسته، طلبا آن را با دیگه ترک کرده هم نتانی، فلن تستطیع له طلبا، باز نتانی که آن را باز تر بکنی، ایتو ذات عظیم وجوده که باز پایینش میبرد. این را گفت باز ورچ گفته باشه برو برو پشت کارت برو دیگه، مرا تهدید نکن. و احیط بثمره، فرا گرفته شد میوه همین با میوه آن، فاصبح پس صبح همگام یقلب کفه میمالی در تو دست خود را، و احیط بثمره، احاطه کرده شد به باغ و به میوه از شخص، فاصبح پس صبح همگام یقلب کفه میمالی در تو دست خود را علی ما انفق فیها، به آنچه خرج کرده بود در عمارت از باغ، کاش که پول خود را خرج نمیکردم، کاش که کشتش نمیکردم، و هی خاویتون علی عروشها، و آن افتاده بود بر سقفهای خود، باغ چپه شده بود، درختای شپه شده بود، و یقول میگفت یا لیتنی، ای کاش که لم اشرک بربی احدا، شریک مقرر نمی کردم با پروردگارم احدا، هیچ کس را، کاش که با الله شریک مقرر نمی کردم، و لم تکن له فئتون، و نبود او را هیچ جماعتی، ینصرونه من دون الله، که کمک میکرد آن را من دون الله بجز الله جل جلاله، و ما کان منتصرا، و نشد او انتقام گیرنده، و ما کان منتصرن ای منتقمن، باز توانایی انتقام را هم نداشت، الله از بینش برد، خودش هم ختم شد، باغش هم ختم شد، و ایش نوع مقابله را با الله باز کرده نتانست. وقتی که بیچاره شد، کمکم کسی کردش نتانست، انتقامم گرفته نتانست، هنالک الولایت لله الحق، آنجا همه اختیار برای الله جل جلاله است که او حق و ثابت است، مسلط بر اوضاع است. هنالک فی هذا الموقع، در اینمی موقع ولایت، ای را به زبر اگه بگوین، هنالک الولایه، در اون موقعی که انسانها را حشر بکند، تسلط الله جل جلاله به کلی عملا نمودار شود و محکمه عدل الهی نافذ شود، ولایت للحق، دوستی تنها از آن الله باز می باشد، کلی از شرک و از کفر براعت خود اعلان می کند، نه من شرط نورده بودم، منکر می شود بعد از اون، ولایت للحق، ایره بر چی؟ لله الحق، همه دوستی برای او ذات است که او ثابت است، با او با ثابت می شود، دوستی با آن ذات عظیم ثابت می شود. اگر ولایت با کسره واو بخوانیم، هنالک الولایت لله الحق، در آن روزی که تسلط الله جل جلاله و اختیار الله جل جلاله به مردم ثابت شد، بعد از او از شرک خود اعلام براءت میکنه. هنالک در آن روزی که الولایت لله الحق، اختیار برای الله جل جلاله بر حق است، هو خیر، آن بهتر است، ثوابا از روی ثواب دادن و خیر عقبا، و بهتر است از روی عذاب عقاب دادن و عذاب دادن. بنان از هر دو هم ثواب بهتر میدهد و هم برای کسایی که مخالفت با دین میکنه عذاب سختر میدهد. وضرب لهم مثل الحیات الدنیا، مثال بزن برای ایشان صفت از دنیا را. وضرب بیان بکن لهم برای ایشان مثل الحیات الدنیا، مثال زندگی دنیا را. کما این انزلناه، که آن مانند آبیست که نازل کردیم آن را من السماء از آسمان. فاختلط به نبات الارض، پس خلط شد به سبب آن نبات الارض سبزه زمین. فاصبح هشیما، پس شد آخر کار هشیما در هم شکسته. تزروح الریاح، تا که تزروح الریاح که می برد آن را از ریاح و بادها. یکو مثال اول ذکر کرد که او هم متکبر بود، در مقابل خواسته های دنیاوی چنین عکس العمل نشان داد. وضرب لها اولاء المتکبرین، تو ای پیغمبر برای ایزی متکبرینی که گرداگرد تست بیانش بکو که حالت فقرا و حالت کسایی که متکبر از چیست. مانند امو آب که آن را نازل کردیم من السماء از آسمان. فاختلط به نبات الارض، پس خلط شد به سبب آن سبزه، کل زمین سبزه گرفت. فاصبح هشیما، پس شد امی سبزه ها هشیما در هم شکسته، خزان سرش آمد. ایتو خزان سرش آمد که یک تعداد جغل شد، یک تعداد زیر پای مردم قرار گرفت. تزروح الریاح که می برد آن را چی؟ بادها. باد از باز ار بادی که می برد بلندش می کند. و کان الله علی کل شیء مقتدرا، و به شک الله جل جلاله به هر چیز تواناست. الله به هر چیز تواناست، از جمله چی که نعمتی که برداد او را از پیشت می گیرد. و نمونه از این نعمتها را در بهار و خزان برای موت می دهد. یعنی هر بهاری که میاد، هر زمستانی که میاد، در حقیقت برای ما تو نشان میدهد که ببین عمرت می رود. اینوی چیزی که برات داده شد آلی ختم شد، یک وقت خودت هم از این دنیا میری. چیزی که در این دنیاست بقایی ندارد، همین رقم توم در اینجا باقی نیست، تو هم از اینجا میری. اما تو که تو منتظر ازی هستی که این همیالی سال دیگر میاد که انشالله باق خدا میگرم، و فرزنده کوچک طفل نواسط هم یک وقت انتظار ازی رمه که تو اصول شوی و او در جا به جایت حاکم شود، بعد او قدرت خدا نمایان میکنه و او تسلط خدا تثبیت میکند. المال و البنون، یقینا دیگه ولی فهمیدی، المال و البنون، مال و دارایی، زندگی دنیا، و البنون فرزندان، زینت الحیات الدنیا، آرایش زندگی دنیا است. امی مال و دارایی کل آرایش است، آرایش زندگی دنیا. و الباقیات الصالحات، و باقیات حسنات، خیر بهتر است عند ربک نزد پروردگارت، و خیر عملا، و بهتر است از روی امید. امید عند ربک ثوابا، از حیث ثواب و مرجع، و خیر عملا، و بهتر است از روی امید. مال و حیا از اولاد آرایش است. آرایش، آرایش اشگاهی نمی باشد، همیشگی نمی باشد. بهترین رنگ بودی یک چند روز بعد ختم می شود، باز مجبور شد دیگر رنگ بودی. سرزی اتکا نباید بکنی. باقیات صالحات چیست؟ حضرت عبدالله ابن عباس و ابن جبیر و غیره هم اونا میهید صلوات الخمس، پنج وقت نماز است. و الباقیات الصالحات، اعمال همیشگی و ثابت و نزد الله جل جلاله، او بهتر است از اینکه به او امید داشته باشی. او چیست؟ صلوات الخمس، پنج وقت نماز بخوان. حضرت عبدالله ابن عباس در روایت دیگری خود میفهمد که هو کل عمل صالح، هر عمل صالح چیست؟ باقیات الصالحات است. او برد الله در اکاونت نگاه میکند. امام نسائی از حضرت سعید ابن سعید خدری رضی الله عنه روایت میکنه که پیامبر خدا علیه السلام فرمود که استکثروا من الباقیات الصالحات، زیاد بیان بکنید، زیاد یاد بکنید باقیات الصالحات را. قیل و ما هی یا رسول الله، امی باقیات الصالحات چیست؟ قال، گفت پیامبر خدا، التکبیر، ای باقیات الصالحات. اتو بگی الله اکبر، الله اکبر، همیشه الله اکبر را گفته برو و تحلیل سبحان الله سبحان الله سبحان الله این را گفته برو، این تحلیل است. و تسبیح و الحمد لله را بگو. تکبیر و تحلیل و تسبیح چی است؟ باقیات الصالحات است. هر وقت نماز خلاص کردی افغانستان و ریامت ترقی کرده میخزه، اما قضا السلام علیکم السلام و او ران دیگه میخزه همیتو میکنه و مرد که از برای خدا یک کمک بیشی نده همه رو یاد بگی چی جب است که همیتو خطاک بیزنی و چطه کرده میخزی. بگو استغفر الله استغفر الله، از الله بخشش میخواین از اینکه در نماز استاده هستم و دیگه جا چرت میزنم. یا الله او گناه رو برم ببخش. یا الله به نام تو استاده هستم حالا که تلاوت غلط کردم، سجده را خراب کردم، با امید نکردم، از سی سر خودم می جنباندم. یا الله برم ببخش. استغفر الله بگو. بعد بگو اللهم انت السلام و منک السلام تبارک ربنا و تعالی یا ذا الجلال و الاکرام. از او که خلاص شدی بعد از او باز لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اینا تلاوت بکو. از اینکه خلاص شدی آیت الکرسی را الحمدلله را تلاوت بکو، آیت الکرسی را تلاوت بکو، آخر سوره مبارکه بقره را تلاوت بکو، قل هو الله را تلاوت بکو، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس را تلاوت بکو. بعد تسبیحات بگو 33 مرتبه سبحان الله، 33 مرتبه الحمدلله، 33 مرتبه الله اکبر، و آخرش بگو لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفر ذنوبه ولو كان مثل زبد البحر. الله گناهایت می بخشد ولو که به اندازه قف بحر واری باشد الله ایره بس می بخشد. چرا زود می خیزی؟ چرا قبر خطا هستی؟ اگر در راه همی رو خمی کار را بکن، تحلیل بکن. و یک حدیث دیگر امام ثعلبی و ابن ماجه به عین عنوانش روایت میکنه، پیامبر خدا علیه الصلاه و السلام اخذ عصا فخرته حتى سقط ورقه، ایت یک شاخچه را گرفت شورش داد باد برگایش ریخت. بعد گفت که پیامبر خدا علیه السلام قال گفت ان المسلم اذا قال سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر تحات خطاياه كما تحات هذا. اما تو گناهش میریزد وقتی که الحمدلله سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر بگه، مثل که شاخشه درختش ریخت برگایش ریخت. اما تو برگزی که میریزد الله گناه های ازیر چی میکند؟ میریزاند. و حدیث دیگری داریم که پیامبر خدا علیه السلام به یک نفر گفت ببین اگر پیش روی خانه‌ت یک دانه حوضی باشد، یک دریاچه باشد و هر روز 5 دفعه در روز کس غسل بکنه در بدنش کدام گندگی میمونه؟ گفت نه یا رسول الله. و مسلمان وقتی که 5 وقت نماز میخونه الله جل جلاله گناه های ازیر می رقم میبخشد و ایر از گناه پاک میکند، ایر از گناه پاک میکند. پس باقیات صالحات نماز است، باقیات صالحات ذکر الله جل جلاله است، باقیات صالحات در راه خدا که چیزی را انفاق میکنی، اینی باقیات صالحات است. این باقیات صالح خیرون بهتر است عند ربک نزد پروردگار تو ثوابا، از حیث ثواب یا از حیث مرجع، و خیر عملا و بهتر است از روی امید. و اذکر یوم نسیر الجبال، و یاد بکو ای پیغمبر روزی که روان کنیم الجبال کوها را، روزی که همی کوهایی که دنیا را نگاه کده ایره چی بکنیم؟ روان بکنیم. و تر الارض بارزتن، و ببینی زمین را ظاهر شده، ایت زمین را چی ببینی؟ ظاهر شده بینی که آنچی که در زیرش است او بیرون برد. و حشرناهم و جمع سازیم مردمان را فلم نغادر منهم، پس نگذاریم از ایشان احدا هیچ کسی را. تو بینی زمین را که ظاهر شده باشد آن ما بینش است کلش بیرون برد. و عویدو علی ربک صفا، و برود آوش فروگاه تو صفن سکشیده آن صف کشیده ایسرشان. لقد اتمونا کما خلقناکم اول مرتین، و هر آینه جئتمونا آمدید پیش ما، لقد جئتمونا آمد پیش ما ما خلقناکم طوری که آفریده بودیم شما را اول مرتین اول بار، اول بار که شما را آورد ایجاد کرده بودیم و در دنیا قرارتان دادیم بودید حفاتن غراتن جانلوس و پالش بودید. امیر قم که بار دیگر شما را حشر میکند لقد جئتمونا كما خلقناكم، یقینا که آمدید پیش ما طوری که آفریده شده بودید. اول مرت، اول بار، اول بار نه نامت در کدام قواله نوشته بود، نه کدام خانه از تو بود، نه کدام قوت از تو بود، اما رقم آلی هم تنها حشر شدی، هیچ چیزم نداری. بل زعمتم، بلکه می پنداشتید، لن نجعل لکم موعدا، که نخواهیم ساخت، لن نجعل لکم موعدا، که نخواهیم ساخت برای شما موعدا وعدگاهی، لن نجعل لکم، که قرار نمیدیم برای شما موعدا وعدگاهی. ای تو فکر کرده بودی که پیدا میشی و میری و تو هستی و ای دنیا است. و وضع الکتاب، و گذاشته شود نامه اعمال، نامه اعمال گذاشته شود. فتر المجرمین، پس میبینی گناهکاران را، مشفقین ترسان، مما فیه از آن چی که در آن نوشته شده است. و یقولون، میگوین یا ویلتنا، ای وای بر ما، مال هذا الکتاب، این نامه را، مال هذا الکتاب، چه حال است این نامه را، مال هذا الکتاب، چه حال است این نامه را، لا یغادر صغیرتن ولا کبیرتن، نگذاشت از گناه خرد را، ولا کبیرتن، نه گناه بزرگ را، الا احصاها، مگر ای که آن را در خود جمع کرده. گپای بسیار کوچک را هم که از زبان ما و از اعمال ما دیده شده و کلش در ایجا آورده. و وضع الکتاب، نامه اعمال، یا ای که و وضع الکتاب، گذاشته شود کتاب لوح محفوظ و حضور الله جل جلاله، و به اساس از او فطر المجرمین مشفقین، میبینی که انسانهای گناهکار ترسان میباشند، ممافی از آنچه که در آن است، ذره ذره کارهای تا در اوجه ثبت کرده باشد. و وجد ما عمل حاضرا، و بیابن هرچی که کرده بودن حاضرن پیش روی، هرچی که کرده بود پیش روی خود ببینن، و در اون نامه اعمال او برثبت شده باشد. یک وقتی آیت سر یک تعداد سر ذهنش فشار نورد که چطور این نوشته می شود، چطور این ثبت می شود، چطور این دیده می شود. الحمدلله که امروز به اساس از این رشد علمی که جامعه بشری کرده، این آیت هیچ مشکلی نیست. ما میبینیم که بسیار چیز کوچکه چندین ساعت ثبت میکند، پیش از 50 چند ساعت. پس آنچه که پیش الله هست از این که قوی تر است، از این که قوی تر است، وسائل ثبت الهی قوی تر است. این سوال دیگه که تو باید طرح نشه که چطور الله پیش روی تو میگذارد. بشر که را میسازد، خالق بشر از این که قوی تر برد میسازد. و وجد ما عمل حاضرن، و بیابن هرچی کرده بودن پیش روی خود. پیش روی خود ببینی که اینی تاریخت، اینی مکانت و ای جایت. و لا یظلم ربک احدا، و ستم نمی کند پروردگار تو احدا، به هیچ کس، به هیچ کس پروردگار ظلم نمی کند. یعنی تو که یک کاری نکرده باشی بر تو ساخته نمی شد که تو کردی، و کاری که تو کردی او خام خاصت حساب می شود. بعد نمای از زندگیه از شیطان علیه اللعنه که نفرین کرده شد، و کرامتی که خداوند لایزال برای حضرت آدم و اولادی از او داد، او را بررسی میکنه و در حقیقت ما را به این فرا میخواند که کبر و غرور و عدم اطاعت از فرمان الله جل جلاله چقدر یک مخلوق را ذلیل میکند، چقدر مخلوق را ذلیل میکند. و انسانی که بسیار کوچک است به اساس اطاعت از فرمان الله جل جلاله، الله بر چی میدهد؟ عزت میدهد. پس در اختیار خود ماست که کدام شخص را میپذیریم، به کدام طرف میریم. ملائکه عزیز مانند به اساس چی؟ به اساس اطاعت از فرمان الله. شیطان ذلیل شد به اساس نافرمانی از احکام الله. و آلی از خود پرسان بود که کدام شخص را میپذیریم.